صبح دم کې سبې دار راوړېږي پيان ساته صبح دم کې سبې دار راوړېږي پيان ساته عبادت ساته یار ورما کو غفلات عبادت ساته یار ورما کو غفلات صبح دم کې سبې دار راوړېږي پيان ساته صبح دم کې سبې دار راوړېږي پيان ساته عبادت ساته یار ورما کو غفلات عبادت ساته یار ورما کو غفلات وخ کې د صبح صادق رحمتونه نازلیږي وخ کې د صبح صادق رحمتونه نازلیږي برخمن تر نه ځان جوړ کا رب سره غواړم مغفرت برخمن تر نه ځان جوړ کا رب سره غواړم مغفرت عبادت ساته یار ورما کو غفلات عبادت ساته یار ورما کو غفلات صبح دم کې سبې دار راوړېږي پيان ساته صبح دم کې سبې دار راوړېږي پيان ساته عبادت ساته یار ورما کو غفلات عبادت ساته یار ورما کو غفلات شپاندې تیر کړه په خوابه وکړه ځان سره حساب شپاندې تیر کړه په خوابه وکړه ځان سره حساب بلبلان کوي اذکار پر سحر ګادر عزت بلبلان کوي اذکار پر سحر ګادر عزت عبادت ساته یار ورما کو غفلات عبادت ساته یار ورما کو غفلات صبح دم کې سبې دار راوړېږي پيان ساته صبح دم کې سبې دار راوړېږي پيان ساته عبادت ساته یار ورما کو غفلات عبادت ساته یار ورما کو غفلات د ګلاب پر شونډورې د شبنم ساسکي پمینا د ګلاب پر شونډورې د شبنم ساسکي پمینا وایو دې په خپل ځان باندې خپل سشتن حمد او صفات وایو دې په خپل ځان باندې خپل سشتن حمد او صفات عبادت ساته یار ورما کو غفلات عبادت ساته یار ورما کو غفلات صبح دم کې سبې دار راوړېږي پيان ساته صبح دم کې سبې دار راوړېږي پيان ساته عبادت ساته یار ورما کو غفلات عبادت ساته یار ورما کو غفلات دا اسمان سخرا اوري دا غفران شب باران دا اسمان سخرا اوري دا غفران شب باران وخبل ربت پا دے وخ کی پجڑا کر مناجات وخبل ربت پا دے وخ کی پجڑا کر مناجات عبادات ستا یارا رو رمک و غفلات عبادات ستا یارا رو رمک و غفلات صبح دم کی سبیدارا راوری جب یمزات صبح دم کی سبیدارا راوری جب یمزات عبادات ستا یارا رو رمک و غفلات عبادات ستا یارا رو رمک و غفلات دا اللہ رحم و کرم پا دا غواخ کی دیر قریبی دا اللہ رحم و کرم پا دا غواخ کی دیر قریبی دعا گانی کی قبلیجی وقت فیض و برکات دعا گانی کی قبلیجی وقت فیض و برکات عبادات ستا یارا رو رمک و غفلات عبادات ستا یارا رو رمک و غفلات صبح دم کی سبیدارا راوری جب یمزات صبح دم کی سبیدارا راوری جب یمزات عبادات ستا یارا رو رمک و غفلات عبادات ستا یارا رو رمک و غفلات دا کلام دا حوصلی می قریشی گرانت تحفا کڑی دا کلام دا حوصلی می قریشی گرانت تحفا کڑی مهاجر رحمان عام دی دا تر طول مسلم اماتا مهاجر رحمان عام دی دا تر طول مسلم اماتا عبادات ستا یارا رو رمک و غفلات عبادات ستا یارا رو رمک و غفلات صبح دم کی سبیدارا راوری جب یمزات صبح دم کی سبیدارا راوری جب یمزات عبادات ستا یارا رو رمک و غفلات عبادات ستا یارا رو رمک و غفلات